ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाख्य वृत्तारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण उद्गीत ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। मीमांसकों के साथ में यहां एक शास्त्रार्थ छिड़ा हुआ है। वेदांती और मीमांसकों के आपस में विचार चल रहा है। मीमांसकों का कहना है जो सिद्ध वस्तु परक वाक्य होते हैं वो प्रामाण्य नहीं होता, माने जिसमें लिंग लोट तब्यत न हो या लोट लगा न हो। क्रियापद माने क्रियापद घटित वाक्य सुनने के बाद में क्रिया होती है आगे। ये वेदांत वाक्य ब्रह्म अस्थि सुनने के बाद कोई कार्य नहीं होता। घटो अस्थि करने वाला सुनने वाला कार्य नहीं करेगा। और आमनाय जो होते क्रिया के लिए होते हैं। उपदेश जो होता है ना आमनाय में उपदेश आमनाय से क्रियार्थत्व उपदेश जो होता है क्रिया करवाने के लिए। तो माने तुम ऐसा काम करो जो लोक में बोला जाता है वो व्यक्ति उठ के काम करता है। ऐसा मत करो कहने के बाद में नहीं करेगा। जो आमनाय माने उपदेश होता है वह क्रियापरक है। उसको क्रिया कराने के लिए है, श्रोता को क्रिया करवाना है। स्वर्ग का काम यदि तो वाक्य सुनेगा तो यज्ञ के लिए प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति। ऐसा वाक्य लिंगलोड तब्यत आदि वेदांत वाक्यों में नहीं है। जो ब्रह्म का प्रतिपादक वाक्य है उसमें नहीं है, इसलिए वाक्य अप्रमाण है। इतने अंश में वो प्रमाणित हो जाता है। वो कर्म का अंग होता है कर्ता, माने यज्ञ आदि कर्म करने वाला करता होगा। जैसे स्वर्ग का काम यज्ञ तो बोला तो वहां पर यज्ञ करना है तो उसके कर्ता रूप से माने वो जो कर्म जो यज्ञ आदि कर्म होगा उसके कर्ता रूप से अंग रूप से उसको लिया जाएगा। स्वतंत्र उसमें प्रमाण नहीं होगा। स्वतंत्र माने आत्मा के बारे में प्रमाण नहीं होता। वो यज्ञ आदि कर्म करेगा सुनने के बाद उसके कर्ता रूप में उसको माने यज्ञ के अंग के रूप में किस रूप में उतने रूप में आत्मा को स्वीकार किया जाता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप से सिद्ध आत्मा को प्रतिपादन करने वाले वस्तु कोई प्रमाण नहीं, ये मीमांसकों का कहना है। तो सिद्धांत ने कल के प्रसंग में उत्तर दिया था, नहीं अनुष्ठेय होने मात्र से वो माने विधि वाक्य प्रमाणित नहीं है। अनुष्ठान होता है आगे, इसके लिए प्रमाणित नहीं। वेद वाक्य जनित होने से प्रमाण है वो, अनुष्ठेय होने मात्र से प्रमाणित नहीं माना जाता। ये सिद्धांत की ओर से उत्तर दिया था। आगे शंका है कुतस्तरी कार्यकारी देव इतिहास संख्या। अब प्रश्न उठता है मीमांसकों की ओर से, फिर एक वाक्य को सुनने के बाद में कर्त्य बुद्धि होती है। कोई वेद वाक्य बोलता है और एक वाक्य सुनने के बाद में कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है, तो कर्तव्य और अकर्तव्य बुद्धि का भेद कैसे होगा यदि क्रियापरक नहीं मानेंगे वेद उपनिषदों को वेद को? उस स्थिति में कर्तव्य बुद्धि और अकर्तव्य बुद्धि कैसे होगी कि मीमांसकों की ओर से शंका है। कुतस्तरी कार्यकार्य देऊ, कार्य माने कर्तव्य और अकार्य माने अकर्तव्य। कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि फिर किस कैसे सिद्ध करेंगे हम यदि वेदांत को क्रियापरक नहीं मानेंगे अनुष्ठेय परक नहीं मानेंगे तो कर्तव्य और अकर्तव्य बुद्धि कैसी होती है? वेदांत एक ही वाक्य वही भेद क्रियापरक और अक्रियापरक कैसे सिद्ध करेंगे? ये प्रश्न है मीमांसकों की ओर से। 11 की टिप्पणी है कुतस्तरी तरही अनुष्ठेय निष्ठत्व से प्रामाण्य अनुपयुक्त है। अनुष्ठेय निष्ठ में प्रामाण्य नहीं है, वेदवाक्य होने के कारण प्रामाण्य है। वेदवाक्य के द्वारा विहित है कर्मकांड, इसलिए प्रामाण्य आता है उसमें। वैसे वेदवाक्य विहित ये भी है कौन? ज्ञान कांड भी है, ये सिद्धांति का कहना है। तो पूर्वादि की शंका ये तरही तब माने वेदवाक्य जनित होने प्रमाण मान्य पर तरी अनुष्ठेयत्व से प्रामाण्य अनुपयुक्त। अनुष्ठेयत्व में प्रामाण्य नहीं है, सिद्धांत यही बोल रहे हैं। वो तो वेदवाक्य के द्वारा प्रतिपादित है इसलिए प्रामाण्य है, अनुष्ठेय में प्रामाण्य नहीं कहा। तो कार्यकार्य धियो कार्यकार्य बुद्धि कैसे? माने कर्तव्यता कर्तव्य बुद्धि दो बुद्धि जो हो कर्तव्य बुद्धि और अकर्तव्य बुद्धि कैसे सिद्ध होगी यदि अनुष्ठेय निष्ठ में प्रामाण्य नहीं है तो? यथा ये पूर्वादि अपने व्याख्या कर रहे हैं मीमांसक, यथा ये कर्मकांडीय क्रियार्थ वाक्य सर्वनाथ। जैसे कर्मकांड पर क्रियापरक वाक्य सुनाई पड़ता है, स्वर्ग काम यजेता पुत्र काम यजेता इत्यादि अग्निहोत्रम जुहुयात, ऐसे ऐसे वाक्य सुनाई पड़ेगा। तथा ही कर्मकांडीय क्रियार्थ वाक्य श्रवणा, जैसे कर्मकांड पर जो क्रियापरक वाक्य सुनने पर कर्तव्य धीर जाए थे, कर्तव्य बुद्धि हो जाती है वहां श्रोता को, क्या बुद्धि आ जाती है, इदम मया कर्तव्यम, ये मेरा कर्तव्य है समझता है ऐसा वाक्य सुनने पर, इदम यागादि मया कर्तव्यम, यही हुआ स्वर्ग काम ये जेता इत्यादि बोला है तो सुनने पर इदम यागादि ये यागादि है मेरे द्वारा कर्तव्य है ये समझता है वहां। और सत्यम ज्ञानम इत्यादि ज्ञान वाक्य आते, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ज्ञान परक वाक्य है ये, तो ये वाक्य में सत्यम ज्ञानम इत्यादि ज्ञान वाक्य आता न कर्तव्य धी, कर्तव्य बुद्धि नहीं आती है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सुनने के बाद कुछ करेगा व्यक्ति, इदम मया कर्तव्य में ऐसा बुद्धि होती है क्या, नहीं होती। कर्त इति तथा च अनुष्ठान अनुष्ठान हेतु कार्याकारी बुद्धि, अनुष्ठान के हेतु कार्यत्व बुद्धि और अनुष्ठान के हेतु है अकार्यत्व बुद्धि, तथा च अनुष्ठान अनुष्ठान हेतु कार्याकारी बुद्धि कस्मात हेतु जायताम, ये दुबुद्धि किस हेतु से उत्पन्न होंगे, जायत जायताम दो वचन है, जायताम जायताम लोटलकार है, ये दो बुद्धि कैसे पैदा होगी, कर्तव्य बुद्धि और अकर्तव्य बुद्धि, जायताम इति वाक्य अर्थ है पूर्वांग, यही है इसका वाक्य का अर्थ, कुतस्तरी कार्याकारी धियउ, इसका प्रश्न यही, इसका तात्पर्य यह टिप्पणी कार्य खोल दिया, तो ऐसे संगम मीमांसक ने किया कुतस्तरी कार्याकारी धियउ, जब अनुष्ठेय अनिष्ठ प्रमाण नहीं है वेद में, वो तो वेद भी कर्म वेद भी होने से प्रामाण्य है कहना, पर फिर कार्य बुद्धि और अकार्य बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि कैसे होती है, प्रश्न आया तो सिद्धांत उत्तर देते हैं, वेदवाक्य अधिगत वस्तु न, जो वेदवाक्य के द्वारा अधिगत जो वस्तु है, चाहे कर्मकांड का वस्तु हो चाहे ज्ञानकांड का वस्तु हो, जो वेदवाक्य के द्वारा जाना जाता है, ज्ञानकांड ब्रह्मादि भी वेदवाक्य के सिद्ध होना है, कर्मादि भी वेदवाक्य से सिद्ध होना है, वेदवाक्य अधिगत वस्तु न, वेदवाक्य के द्वारा जाना गया जो वस्तु है उसका तथात्व सती, तथात्व माने एक नंबर टिप्पणी का प्रामाण्य सती, जो वेदवाक्य जनित वस्तु होगा वो प्रामाण्य होता है, चाहे वो ज्ञानकांड का हो चाहे कर्मकांड का हो, वेदवाक्य अधिगत वस्तु न तथात्व माने प्रामाण्य सती, जो प्रामाण्य होने पर सती, अनुष्ठेयत्व विशिष्टम चेत अनुतिष्ठति, यदि अनुष्ठेय विशिष्ट होगा तो अनुष्ठान करेगा, जैसे स्वर्ग काम हो यदि वाक्य सुनेगा वो अनुष्ठेय के यज्ञ है अनुष्ठान के योग्य अनुष्ठान करेगा आगे, तो वेदवाक्य अधिगत वस्तु को प्रामाण्य मान्य पर स्थिति हो जाती है, तथा सती अनुष्ठेयत्व विशिष्टम चेत, यदि अनुष्ठेय विशिष्ट हो वाक्य तो स्थिति में अनुष्ठान करता अनुतिष्ठति अनुष्ठान करता है श्रोता, नोचेत यदि अनुष्ठेय विशिष्ट नहीं है अनुष्ठान योग्य नहीं है उस स्थिति में, नोचेत अनुष्ठेयत्व यदि अनुष्ठेयत्व तो नहीं है अनुष्ठेयत्व विशिष्टम न अनुतिष्ठति अनुष्ठान नहीं करेगा उसका इतना ही होता है, वाक्य को अप्रमाण नहीं कर सकते, माने वाक्य सुनने के बाद में वस्तु अनुष्ठेय होगा तो अनुष्ठान करेगा और अनुष्ठेय नहीं होगा तो अनुष्ठान नहीं करेगा इतना ही है, कहा ये सिद्धांत ने ये बता दिया उत्तर दिया, माने कर्मकांड परक वाक्य अनुष्ठेय होता है तो वाक्य सुनने के बाद में अनुष्ठान करता है और ज्ञानकांड परक वाक्य अनुष्ठेय नहीं होता तो वहां अनुष्ठान नहीं करेगा किंतु अप्रामाणिक नहीं कर सकते, ये सिद्धांत ने कहा, पूर्वादि शंका उठाता है अनुष्ठेयत्व वाक्य प्रमाणत्व अनुपपत्ति थी, ये पूर्वादि की शंका है मीमांसकों की, यदि अनुष्ठेय नहीं है तो उस स्थिति में वाक्य में अप्रमाणत्व आ जाएगा, वाक्य में प्रमाणत्व की उपपत्ति में सिद्धि नहीं होगी, वाक्य अप्रमाणिक हो जाएगा यदि अनुष्ठेय नहीं हो तो, ये पूर्वादि की शंका है। दो नंबर टिप्पणी इसमें दिया अनुष्ठेय इत्यादि ब्राह्मण इत्यादि, पहले ब्राह्मण लगा देना भाष्य में, यह होगा ब्रह्मण अनुष्ठेयत्व, ब्रह्म यदि अनुष्ठेय नहीं है तो वाक्य अप्रमाण वाक्य प्रमाणत्व अनुपत्ति, फिर वो जो तत्वमसी आदि कहने वाला वाक्य अप्रमाणिक हो जाएगा, यदि चेत यही है का टिप्पणी और है इसका, ब्रह्मण इत्यादि माने यह अनुष्ठेयत्व के आदि में ब्रह्मण पद समझना, ब्रह्म यदि अनुष्ठेय है उस स्थिति में वो जो वाक्य होगा ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाले वाक्य में अप्रामाणिक होगा, क्यों तो आगे टिप्पणी कहते हैं ब्रह्मणश्चेत अकार्यत्वम, यदि ब्रह्म कार्य नहीं है जैसे यज्ञादि कार्य होते हैं, ब्रह्म यदि अकार्य है अकर्तव्य है तो उस स्थिति में तदा तद विषय वेदांतेषु, उस ब्रह्म को विषय करने वाले जो वेदांत है उसको विषय करने वाला जो वेदांत होगा, वेदांत वाक्य तत्वशी आदि वाक्य जो होंगे क्रियापदाभावात् क्रिया माने लोट लिंग तब्यत का अभाव, ऐसा क्रियापद अभावात, क्रियापद माने जो कर्तव्य बोधक क्रियापद, ऐसे अभाव होने से पद संघति अयोगाद, उन पदों का संघात नहीं, समुदाय नहीं बन पाएगा। क्रियापद में क्रिया में जुड़ना है सारे पदों का, क्रिया नहीं है, क्रियापद नहीं है तो पदों का संगति संघात नहीं होगा। पद संगति अयोगात वाक्यासिद्धि, वाक्य की असिद्धि होगी, वाक्यासिद्धि वाक्य की असिद्धि होने से न तस्य तदर्था, इसलिए वो जो वाक्य होगा वेदांत के प्रतिपादक अर्थ नहीं होंगे। ये पूर्वादि की शंका के यही तात्पर्य है मीमांसा में, यही कहा अनुष्ठेयत्वे वाक्य प्रमाणत्व अनुपत्ति चेत, ये संग्रह वाक्य है, संक्षेप में बोला, इसके आगे व्याख्या पूर्व पक्ष का। अनुष्ठेयत्वे वाक्य वाक्य प्रमाणत्व अनुपत्ति चेत, यदि अनुष्ठेय नहीं है ब्रह्म, ऐसी स्थिति में वाक्य में जो ब्रह्म को बताने वाला वाक्य होगा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य अप्रामाणिक होंगे। क्यों? तो वही विस्तार है आगे उसी का। नहीं अनुष्ठेय असति, यदि अनुष्ठेय न होने पर, जो अनुष्ठेय नहीं होगा, अनुष्ठेय असति पदानाम संघतिर न उपपद्यते, नकारे पूर्व अनुष्ठेय न होने पर क्या होगा, पदों के संघात नहीं बन पाएगा। पदानाम संघतिर न उपपद्यते ही माने अस्मात् संगति, वो नकार को क्रियापद में लाके जोड़ देना, माने वो संघात के उपपत्ति नहीं हो पाएगी, सिद्धि नहीं हो पाएगी, पद संगति नहीं होगी, ये कहा। चार की टिप्पणी है, ब्रह्मस्वरूप वस्तु नहीं असति, ब्रह्मस्वरूप वस्तु असति माने ब्रह्मस्वरूप जो वस्तु है उसके न होने पर, अनुष्ठेय न होने पर, क्या न होने पर, अनुष्ठेय न होने पर असति का अर्थ कौन वस्तु न होने पर, ब्रह्म स्वरूप वस्तु के अभाव होने पर, क्या किसका अभाव, अनुष्ठेय का अभाव, यही है। तो ये कहा तो ये नहीं अनुष्ठेय असति माने ब्रह्मणी माने अनुष्ठेय न होने, ब्रह्म के अनुष्ठेय न होने पर पदानाम संगति न उपपद्यते, पदों की संघात नहीं बन पाएगा, समुदाय नहीं बन पाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम बोलते रहो किंतु क्रियापद के साथ जुड़ना है, क्रियापद है ही नहीं, क्रियापद माने लिंगलोट तब्यत के साथ में उसका अर्थ आना चाहिए, वो है ही नहीं, यही है। अनुष्ठेय तो सति, यदि अनुष्ठेय होता है जो वाक्य, वाक्य सुनने के बाद में जहां अनुष्ठान होता है तो सति, तादर्थे न पदानि संघन्ते, वो वाक्य प्रामाण्य तादार्थे माने प्रामाण्य न, प्रामाण्य दृष्टि से पदों का संघात हो जाता वहां, यदि वस्तु अनुष्ठेय हो तो, जैसे स्वर्गाम यजत वाक्य में यजत के साथ में सब पदों का अन्वय हो जाता है, अनुष्ठेय है वो, तो अनुष्ठेय सति तो अनुष्ठेय होने पर तो तादर्थे न माने प्रामाण्य न, ऐसा अर्थ किया होगा माने तद उपकारतया इत्यर्थ, उसके लिए उपकारक होकर के पद अनुष्ठेय होने पर जो अनुष्ठान के उपकारक होकर के पदों का संघात बन जाएगा, ये अर्थ किया। संघंते में छह नंबर टिप्पणी का, एतावता वेदांत से वाक्यत्व अभाव होता, अभी तक पूर्वादि ने इतने संदर्भ में क्या बताया, वेदांत जो है वाक्य नहीं है क्योंकि क्रिया के साथ संबंधित होता नहीं, वाक्य नहीं। एतावता इतने संदर्भ से पूर्वादि की मीमांसकों को यही कहा गया वेदांत से वाक्यत्व अभाव होता, वेदांत जो है वाक्यत्व का वाक्य नहीं है वेदांत। कर्मकांड पर जो वेद है वाक्य है, क्यों, उसके आगे अनुष्ठेय होता है, अनुष्ठेय नहीं है, इसलिए वेदांत में वाक्यत्व नहीं है, यही सिद्ध हुआ अभी तक। आगे और पूर्वादि बोलेगा, अभी मीमांसक और बोलते हैं क्या, तत्र अनुष्ठेय निष्ठम वाक्यम प्रमाणम, इस स्थिति में क्या होगा, जो अनुष्ठेय निष्ठ वाक्य होगा प्रमाणम भवती, वो प्रमाण होता है, अनुष्ठेय निष्ठ जो वाक्य होगा, जो वाक्य सुनने के बाद में कुछ करना हो ऐसे वाक्य प्रमाण होता है। तत्र अनुष्ठेय निष्ठम वाक्यम प्रमाणम, अनुष्ठेय निष्ठ वाक्य प्रमाण है, भवती प्रमाणम भवती होता है कि इदम अनेन एवं कर्तव्य विधि, ऐसा प्रमाण हो जाता है, इदम कार्यम अनेन कर्त्रा माने एवं कर्तव्य, इस प्रकार करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हो जाता है। इदम अनेन एवं कर्तव्यम, यहां इदम माने इदम कार्यम, अनेन माने इस कर्ता के द्वारा, एवं कर्तव्य इस प्रकार करना चाहिए, ऐसा ज्ञान हो जाता है, ये कर्मकांडपरक वाक्य में ऐसा ज्ञान हो जाता है। तत्र अनुष्ठेय निष्ठम वाक्यम प्रमाणम, जब अनुष्ठेय होगा, जो वाक्य सुनने के बाद में अनुष्ठान करना होगा, जैसे स्वर्ग काम यजत वाक्य सुना, आगे अनुष्ठान करेगा वो व्यक्ति, तो हां यह ज्ञात हो जाता है क्या, इदम अनेन एवं कर्तव्य ऐसे ज्ञान हो जाता है। यह कार्य इदम कार्यम अनेन कर्ता इस कर्ता के द्वारा एवं कर्तव्य इस प्रकार करना चाहिए ऐसे ज्ञात हो जाता है। न तो इदम अनेन एवं इत्येवम् खाली इतना ही है क्या है इदम अनेन एवं इतना ही है कर्तव्य पद है ही नहीं जहां जहां कर्तव्य पद नहीं है ऐसे स्थिति में इदम अनेन एवं इतना ही मात्र बोला जाए जहां न तो इदम अनेन एवं इत्येवम् प्रकाराणाम इस प्रकार के पदसतानाम एक पद तो क्या सैकड़ों पद भी जुड़ जाए वहां पदसतानाम अभी वाक्यत्वम न नास्ति वाक्य तो नहीं हो सकता है जब तक ये कर्तव्य पद नहीं जुड़ा हो हमारे कुरियात आदि नहीं जुड़ा हो ये कहते हैं। इसमें 7, 8, 9 की टिप्पणी थी तत्र अनुशय में से इत्यादि में से तत्र माने उक्त अन्वय वितरी के सती लोक वेद वार्थ यही पूर्वादि का कहना है कि माने अनुष्ठेय तो होने पर वाक्य प्रमाण होता है और अनुष्ठेय न होने पर पदों की संघात नहीं हो पाता यही है यहां अनुष्ठेय तो असती ये कहा था तादर्थन पदानि संगन्ते इत्यादि कहा था माने अनुष्ठेय न होने पर ये पितृक दिखाया था और अनुष्ठेय होने पर वाक्य का संघात होता है ये अन्वय दिखाया था पूर्व पक्ष में यही था ना नहीं अनुष्ठेय असती पदानाम संगति उपपद्यते अनुष्ठेय तो सती तादर्थन पदानि संगन्ते जो पहले वाला वाक्य पितृक है दूसरा वाला वाक्य अन्वय है अन्य व्यतिरेक है यही साथ में बोल रहे उक्त अन्य व्यतिरेक रे सती लोक वेद व्यवहार था तत्र माने लोक में या वेद में दोनों देखा जाता है वाक्य सुनने के बाद अनुष्ठेय होता है तो वाक्य प्रमाण होता है एक काम करो करके बोलता है व्यक्ति तो काम करने लग जाता है उसके कहा हुआ वाक्य सार्थक हो जाता है लोक में भी ऐसा है तो यहां करो आदि नहीं बोलेगा केवल वाक्य बोल के छोड़ देगा तो वहां कोई अनुष्ठेय बनता नहीं है वो वाक्य अप्रामाणिक है क्या कुछ उसको श्रोता को व्यर्थ समझ चला गया कुछ करना तो है ना इतना ही बोल के छोड़ दिया काम ऐसा है करके छोड़ दिया करो करके आदेश तो दिया नहीं तो करेगा नहीं वो वाक्य अप्रामाणिक माना जाता है ऐसे ही यहां भी तत्र माने लोक वेद यह दोनों में अनुष्ठेय अनिष्टम में 9 की टिप्पणी है ना 8 अच्छा तत्र अनुष्ठेय वेदी लोकभेदयो क्रियापदमंतरेण यस्मात् पदानां मिथ संगतिर दृष्टा न दृष्टा पहले नकार है लोकभेदयो न क्रियापदानां अंतरेण यस्मात् पदानां मिथ संगतिर दृष्टा अतो वेदांतेषु क्रियापदशून्येषु नास्ति वाक्यत्वम् इति भावः पूर्वादि का कहना है चाहे लौकिक वाक्य हो चाहे वैदिक वाक्य हो लोकभेदयो लोकभेद में क्रियापदम अंतरेण क्रियापद के बिना माने लोट लिंग तब्यता आदि के बिना क्रियापद वही है वो बिना यस्मात् कारणात् पदानां मिथ संगतिर न दृष्टा पूर्व में नकार है जिस कारण से कि पदों के संघात नहीं देखा पद संबंध ही नहीं हो पाते क्रियापद के बिना संगतिर न दृष्टा ऐसा लगाना पूर्व में नकार है नकार को लागे न दृष्टा के साथ अन्वय कर देना अतो इसलिए वेदांतेषु क्रियापद सुन वेदांत में क्रियापद है नहीं क्रियापद सुनिषु नास्ति वाक्यत्व इत्यर्थ वाक्यत्व नास्ति वाक्यत्व है नहीं वहां वेदांत में ये पूर्वादि का कहना है ये 8 नंबर की टिप्पणी में बता दिया आगे 9 में भवती है ना उसमें देते हैं इदम अनुष्ठेयम वस्तु इदम माने क्या लेना अनुष्ठेय वस्तु को लेना माने वहां भवती के आगे इदम अनेना एवं कर्तव्यम विपद है इदम का अर्थ है अनुष्ठेय वस्तु वस्तु अनेन वाक्य नहीं वह इस वाक्य के द्वारा ही कर्तव्यम करना चाहिए ऐसा माने ये जो अनुष्ठेय वस्तु है इस वाक्य के द्वारा कर्तव्य होता है ऐसा ज्ञान होना चाहिए अनुष्ठेय निष्ठ वाक्यम प्रमाणम भवति ऐसा अनुच्छेद निष्ठ वाक्य प्रमाण होता है यही अन्वय लगाना कहा तो ऐसा पूर्वादि अगर बोलते हैं क्या बोलते हैं कुरियात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यात इति पंचमम इति इत्येवम आदिनाम अन्नत्ने असति इत्यादि परमात्म ईश्वर आदि नाम वाक्यम अप्रमाण करते देखो भाई जहां पर ये 5 शब्द न हो वो वाक्य अप्रमाण होते हैं भवेत स्यात कुरियात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यात 5 या कुरियात हो विद्रिलिंग लगा हो कुरियात अथवा क्रियेत वो भी विद्रिलिंग है आत्मनिपद में है अच्छा और कर्तव्यम में तब्यत प्रत्यांत है अच्छा और भवेत ये विद्रिलिंग है स्यात माने एक क्रि धातु से दिया एक भू धातु से दिया माने जहां पर ये पांच न हो वो वाक्य अप्रमाण होता है। माने लोट घटित न हो, लिंग घटित न हो, तबियत घटित न हो, ऐसा वाक्य प्रमाणित होता कहना चाहते हैं, मीमांसा ही बोला चाहते हैं। कुरियात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यात इति पंचमम, ऐसा कहा है। माने ये कुरियात शब्द जिसमें न हो, क्रियेत शब्द जिस वाक्य में न हो, और कर्तव्यम शब्द जिस वाक्य में न हो, इदम त्वया कर्तव्यम, फिर काम करने लग जाएगा। ऐसा होता है, देवदत्ता इदम कुरियात, देवदत्ते काम करे, करने लग जाता है। देवदत्ते ना इदम क्रियता, ये देवदत्त को किया जाना चाहिए, देवदत्त कर्मणि प्रयोग कर दिया, वो क्रियता कोई घाई लिख लगा रहे। अच्छा, और भवेत ये कार्य ऐसा होना चाहिए, करने लग जाएगा। शायद वो भी वही है, विदर्लिंग है। तो ये पांच जिसमें न हो, कुरियात क्रियत कर्तव्यम भवेत स्यात इति पंचमम, इसमें दस की टिप्पणी में है, एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम्, ये कहा दस की टिप्पणी में उत्तरार्ध दे दिया, श्लोक बनाया हुआ है। तो ये मीमांसकों की ओर से ऐसा श्लोक बना रखा है, कुरियात क्रियत कर्तव्यम भवेत स्यात् इति पंचमम, एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम्, ये सारे वेदों में विधि वाक्य का लक्षण यही है। क्या है ये पांच हो जहां, उसको विधि वाक्य बोलते हैं। बस क्या हो, कुरियात हो, क्रियेत हो, अत कर्तव्यम हो, भवेत हो, अथवा स्यात हो, माने लोट लकार हो या लिंग लकार हो या तब्यत हो, ये एतत् स्यात् सर्ववेदेषु, सारे वेदों में, चारों वेदों की बात यही है, सारे वेदों में यही है, एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि, विधि का लक्षण, नियत लक्षण यही है, इसी को विधि बोलते हैं, इसी वाक्य को, जिसमें लोट लकार लगा हो, विधिर्लिंग लगा हो, या अथवा तब्यत से लेना अनियर आदि भी आएगा, माने कृत्य प्रत्यय जिसमें लगा हो, कृत्या सूत्र का अधिकार रुमूल त्रिचय से पहले पहले तक चलता है, तो कृत्य प्रत्यय जिसमें लगा हो, ऐसा वो वाक्य ही प्रमाण माना जाता है, विधि वही माना जाए, वही विधि वाक्य है। अब ब्रह्म परक वाक्य में ऐसा लोट लगार, लिंग लगार, तब्यत आदि नहीं मिलते हैं, इसलिए वाक्य अप्रमाण है, ये उनका कहना है। माने इस वाक्य से ब्रह्म की सिद्धि होने वाली नहीं है, जो आप ब्रह्म की सिद्धि करना चाहते हो, ये मीमांसकों का कहना है, यही है। कुरियात क्रियत कर्तव्यम भगवत स्यादि पंचम इतम आदि नाम अन्यतमे असति, ये पांच में से अन्यतम, माने इन पांचों में से कुरियात क्रियत कर्तव्यम भवेत स्यात् इति एवं आदि नाम इत्यादि वाक्यों क्रियापदों का अन्यतम ही असति, पांचों में से कोई एक न होने पर, अन्यतम माने उनमें से कोई एक का अभाव, अन्यतर माने दो में से कोई एक होता है, अन्यतम माने बहुतों में से कोई एक होता है, या पांच हैं ये पांच वाक्य न हो, अन्यतम यही होता है, इन पांचों में से कोई भी न होने पर, ये कह रहे हैं इतम आदिनाम, ये जो भवेत कुरियात क्रिय तो कर्तव्यम भवेत स्याति तो पंचम ये कहा हुआ है, इत्यादि जो वाक्य आते हैं इसमें, इन्हें के अन्यतमे असति, इनमें से कोई भी एक न होने पर, असति न होने पर, असति क्रियापदाभावे न वेदांत नाम अवाक्यत्वाद, यही वहां अन्वय कर देना, टिप्पणी में कहा क्रियापद के अभाव होने से वेदांत वाक्यों में कहीं कुरियात नहीं आता, क्रियता नहीं आता, भवेत नहीं आता, स्यात नहीं आता, कर्तव्य शब्द नहीं आता, वो सिद्ध पद का बोध कराने वाले वाक्य है वो, जैसे घटो अस्थि कहने के बाद में कोई प्रवृत्ति होगी श्रोता की, नहीं होती है, घटम आनय घटम नय कहने पर होगा, लोट लगा लगाना पड़ेगा तभी प्रवृत्ति होगी। तो ये टिप्पणी में कहा असति माने क्या है, क्रियापद भाव, क्रियापदाभाव है ना, क्रियापद नहीं है वहां, कोई कुरियात आदि पद नहीं वेदांत वाक्यों, इसलिए वेदांतानम अवाक्यत्वात् यही बोलना चाह रहा है वहां। ये अतः के ऊपर में टिप्पणी है, ये अतः का अर्थ ये है, ये टिप्पणी थोड़ा पहले चला गया लिखने में, अतः के ऊपर में है वो, अतः माने अस्मात्, तो अस्मात् का ये अर्थ है क्या है, क्रियापदाभाव है ना वेदांतानम अवाक्यत्वात्, ऐसा अर्थ है इसका, ये अतः शब्द के ऊपर है, अतः पंचमंत है वो, उसी का अर्थ यही है, क्रियापद के अभाव होने से वेदांत अवाक्य होने से, यही है होने से, परमात्मा ईश्वरादि नाम अवाक्य प्रमाणत्वम कहते हैं, वाक्य प्रमाणत्व तो नहीं है, ईश्वर परमात्मा आदि को बताने वाला जो वाक्य है वो प्रामाणिक नहीं है, वो निरर्थक है, यही कहा, यही उनका कहना है ना, आमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक अतथान, ये सूत्र उनके पास है, ये इसी बल पर बोलते हैं, आमनाय मैंने जो उपदेश होता है श्रोता को कर्म में लगाने के लिए, इसके लिए उपदेश होता है। तो आमना है उपदेश, उपदेश यही होता है। उपदेश किसी होता है श्रोता को कर्तव्य कुछ काम में लगाने के लिए होता है, ऐसा करो करने लग जाता है। लोट लोट है, करो बोलेंगे तो लोट होता है हिंदी में, संस्कृत बोले तो माने कुरु बोलेंगे, और यहां करो बोलेंगे, ऐसे ही होता है। इदम कार्यम तुम, इदम कार्यम कुरु, तुम ऐसा काम करो बोलने से करने लग जाता हो। तो आमना से क्रियार्थत्व अनर्थक मत रहा था, जो क्रियापरक वाक्य नहीं अनर्थक है। तो वेदांत में क्रियापरक वाक्य है ना, क्रिया माने अस्थि आदि है, किंतु ऐसे है नहीं, लोट आदि नहीं है, विधिपरक नहीं है, ये बोलना है बोलना स्वामी। इसलिए कहा अतः परमात्मा ईश्वर आदि नाम अवाक्य प्रमाणत्वम, परमात्मा ईश्वर आदि जो वाक्य अप्रमाणत्वम, उस वाक्य में अप्रमाणत्व प्रमाण नहीं है। परमात्मा है ईश्वर है कहने में प्रमाण नहीं है, क्यों नहीं है? क्रियापरक वाक्य नहीं हो, विधि वाक्य नहीं, वहां पदार्थत्व जो वाक्य नहीं, वो वाक्यार्थ नहीं मान सकते उसको, पदार्थ मानेंगे यदि तो पदार्थत्व प्रमाणांतर विषयत्व, यदि ईश्वर आदि पदार्थ माने के वाक्य न होने पर भी पदार्थ पद का अर्थ तो हो सकता है ना, ईश्वर पद आया उसका अर्थ हो सकता है। यदि पदार्थ मानेंगे, पदस्य अर्थ पदार्थ, पद का जो विषय है, तो पद का विषय तो हो सकता है वाक्य न होने पर भी, क्रियापद नहीं है इसलिए वाक्य न हो। यदि पदार्थ मानेंगे ईश्वर आदि को, तब भी बोलता है कि पदार्थत्व प्रमाणांतर विषयत्व, अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा, जैसे घट घटा शब्द है माने प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन जाएगा, अन्य प्रमाण के विषय, उसके लिए वेद की आवश्यकता नहीं है ईश्वर आदि के बोध कराने के लिए। पदार्थ वाक्य तो बन नहीं पाया, वाक्य अर्थ हो नहीं पाया, क्यों? विधि वाक्य न होने से। और पदार्थ मानेंगे तो अन्य प्रमाण का विषय बनेगा, फिर माने वेदांति की आवश्यकता नहीं है, यही है। पदार्थत्व प्रमाणांतर विषय तम, प्रमाणांतर का विषय होगा। यहां प्रमाणांतर में दो नंबर टिप्पणी है, मूल में मैंने छूट गई है टिप्पणी, टिप्पणी में है प्रमाणांतर विषयत्व, विषयत्व में दिया है। प्रमाणांतर विषयत्व माने क्या? अत्र इदम अनुमानम सूचितम, ये जो प्रमाणांतर पदार्थ मानने पर प्रमाणांतर का विषय होगा बोलना चाह पूर्वादिन का, इसमें एक अनुमान सूचित होता है, माने अनुमान किया जा सकता है पदार्थ हो तो अन्य प्रमाण का विषय बनेगा, वेदांत माने वेद रूपी प्रमाण नहीं, अन्य प्रमाण का विषय। कैसा सूचित? इदम ब्रह्म अप्रमाणम, ब्रह्म अप्रमाणांतर विषय, ऐसा अनुभव करना, ब्रह्म को बनाना पक्ष और अप्रमाणांतर विषय अन्य प्रमाण का विषय, माने ब्रह्म प्रमाणांतर विषय, ब्रह्म जो है अन्य प्रमाण का विषय है, प्रमाणांतर बन अन्य प्रमाण, प्रमाणांतर अन्य प्रमाण का विषय है, माने भाई वेद प्रमाण से छोड़कर के अन्य प्रमाण का विषय है। क्यों? पदार्थत्वात्, ब्रह्म एक पद का अर्थ है, ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ है पदार्थ है वो, पदार्थत्वात्। घटवत, जैसे घट है वो वेद वेद से जाना जाता है, अन्य प्रमाण से जाना जाता है, अन्य प्रमाण विषय हो जाता है। क्यों? घट घाटा शब्द है वो पद है घाट, और पदार्थ है उसे कुंभग्री बाधमान व्यक्ति, तो घट जैसे अन्य पदार्थ अन्य प्रमाण का विषय होता है, ब्रह्म भी पदा माने क्या प्रमाणांतर का विषय, यदि पदार्थ मानेंगे तो प्रमाणांतर का विषय होगा। जैसे घाटा एक पद है उसका अर्थ है कुंभग्रीवानंद व्यक्ति है वो, जो गोलाई वाला और छोटा गला वाला, उसको घट बोला जाता है, पदार्थ है अन्य प्रमाण का विषय, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय होता है। इस प्रकार ब्रह्म भी प्रमाणांतर विषय, यदि पदार्थ मानेंगे तो प्रमाणांतर विषय होगा, प्रमाणांतर विषय पदार्थत्व, पदार्थ होने से, तो वाक्यार्थ नहीं बन पाया विधि वाक्य न होने से, तो पदार्थ मानेंगे, अरे वाक्यार्थ में ब्रह्मादि पद तो आया है ना, तो पदार्थ मानेंगे, तो पूर्वादि बोलता है अन्य प्रमाण का विषय बनेगा। जो पदार्थ होता है वह अन्य प्रमाण, जैसे घट, घट एक पदार्थ है, घट पद के द्वारा कहा जाता है उसको, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय है। तो कहते ये कहा माने पदार्थ माने क्या? प्रमाणांतर माने कौन सा प्रमाण? कहते हैं आगम अतिरिक्त प्रमाण, वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण का विषय बनेगा यदि ब्रह्म पदार्थ मानेंगे तो, वेद से तो नहीं होगा, अन्य प्रमाण का विषय होगा पदार्थ मानने पर। एक अत्र उत्तम भारतीय, इस विषय में भारतीकार ने कहा, हमारे पूर्व पक्ष भारतीय है मीमांसा की ओर से भी, जैसे भाष्य आया वैसे भारतीकार ने भाष्य लिखा, तो पूर्व पक्ष बात आई भाष्य में तो पूर्व पक्ष बनकर भारतीय लिखेंगे वहां। ब्रह्म प्रभाव पदार्थ मानेंगे ब्रह्म को तो प्रमाणांतर का विषय होगा, इसके ऊपर में भारतीकार ने भारतीय लिखा, उसी पक्ष में है, पूर्व पक्ष में है ये पदार्थत्व तत्सिद्धिर लिंग प्रत्यक्ष संश्रयात इति, ऐसा भारतीकार ने लिखा है सुरेश्वराचार्य। यदि पदार्थ है ब्रह्म वाक्यार्थ नहीं है तो पदार्थ मानने पर क्या होगा, तत्सिद्धि ब्रह्म की सिद्धि। लिंग प्रत्यक्ष संशय, लिंग माने अनुमान और प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रय लेकर के सिद्ध होगा, माने वेद वेद से सिद्ध नहीं होने वाला है। और आप ये बोलते हैं अन्य प्रमाण के विषय नहीं होता, इसीलिए वो ब्रह्म है ऐसे बोलना चाहते हैं, वेद के ही कहना है, अनधिगत अबाधित विषय है, अपौर से वेद से विहित है ऐसे बोलना चाहते हैं, किंतु वैदिक नहीं होगा। वार्तिक में और किंच पदार्थत्व ब्रह्मणो ब्रुवतः, सिद्धांत जो ब्रह्म को पदार्थ कहने वाला जो सिद्धांत है, तो किंच पदार्थत्व ब्रह्मणो ब्रुवतः सिद्धांत हानि, यदि ब्रह्म को पदार्थ मानते हो तो वेदांत वाक्य गम्य केवल वेदांत वाक्य के ही द्वारा जाना जाता है बोलते हैं, वाक्य से क्या विषय बोलते हैं वेदांति लोग, क्या बोलते हैं ब्रह्म को, वेदांत वाक्य से ही जाना जाता है गम्यत्वाद, वेदांत वाक्य गम्यत्वाद ऐसे बोलते हैं, यदि पदार्थ मानेंगे तो सिद्धांत ज्ञानी, आपने क्या स्वीकार किया है, वाक्य गम्य माना हुआ है क्या माना, और पदार्थ मानेंगे तो आपके सिद्धांत ज्ञानी होगी, क्योंकि वेदांतियों ने माना हुआ है माने वेदांत गम्य वाक्य विषयत्वाद बोला हुआ है, वेदांत के द्वारा ही जाना जाता है, उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता, अन्य कोई प्रमाण नहीं उसके लिए बोला हुआ है, तो पदार्थ मानेंगे तो सिद्धांत कहानी होगी आप, ये पूर्वादि कह रहे हैं यहां, किंतु पदार्थत्व ब्रह्मणो ब्रुवतः, पदार्थत्व ब्रह्मणो ब्रुवतः, ब्रह्म को पदार्थ कहने वाले जो सिद्धांत है उसका षष्ठी ब्रुवतः सिद्धांत हानि यदि प्रत्य उत्तम वार्तिक, सिद्धांत की हानि होगी स्वीकार करके मान करके वार्तिक में लिखा है, पूर्व पक्ष वार्तिक है, पूर्व पक्ष भाष्य में पूर्व पक्ष वार्तिक आएगा, वार्तिकार ने लिखा है सूर्यश्वराचार्य ने, आगमेक प्रमाणत्वात् न पदार्थत्व विष्यते, आगमेक प्रमाणत्वात् आगम ही प्रमाण है उसका, इसलिए पदार्थ की सिद्धि हो नहीं सकती है, पदार्थ मानेंगे तो सिद्धांत की हानि होगी, क्यों ब्रह्म को आगमेक प्रमाण माना, एक ही आगम प्रमाण ही ब्रह्म की सिद्धि करता है माना हुआ है सिद्धांतियों ने वेदांतियों ने, अगर पदार्थ मानेंगे तो सिद्धांत की हानि होगी, यही कहा वहां। अब यहां सिद्धांत ही कुछ बोलना चाहेंगे टिप्पणी में, ब्रह्म बाकी है मेरी अंगीकारात, ब्रह्म बाकी है ऐसे स्वीकार किया है, पदार्थ नहीं बाकी है, वाक्यजन्य है, वाक्य से द्वारा ही ज्ञान होगा, वेदांत वाक्य से ही ज्ञान होता है ऐसे स्वीकार होने से, पदार्थ तुकृत दोषाभाव, यदि बाकी मानने पर पदार्थ तुकृत दोष नहीं आएगा, सिद्धांत हानि नहीं होगी, यदि पदार्थ मानेंगे तो सिद्धांत हानि होगी, यदि बाकी मानेंगे तो पदार्थत्व के द्वारा आने वाला दोष था कौन सा दोष, सिद्धांत की हानि दोष वो नहीं रहेगा, ब्रह्म बाकी हम यदि अंगीकारात, वेदांत की ओर से बोला जाए भाई हमने तो ब्रह्म को बाकी माना है, वेदांत के गम्य माना हुआ है तो वेद ही का गम्य माना, इसलिए पदार्थ तो कृत दोष नहीं रहेगा ये कहे तो वो बोलेगा न चा क्रियापदाभा, सिद्धांत बोलेंगे भाई क्रियापद नहीं है वहां, एक एक करके तुम बोल रहे हो कि वो वाक्य जनित नहीं होता बोलते हो, न चा क्रियापदाभावात पद असंगति, क्रियापद न होने पर भी पद की असंगति, असंगात नहीं होगा कहा तो पूर्वादि ने, वो भी नहीं पद संगत हो जाएगा, वेदांत से अपनी प्रतिपाद्य अनुगुण क्रियापद उपमान, सिद्धांत बोलते हैं भाई वेदांत में भी उसके अपने अनुगुण क्रियापद है, तत्वमसी में असी पद है उसका अनुगुण है, विधि नहीं है लिंगलोट तब्यत नहीं है किंतु तो असी आदि पद तो है, लटलकार घटित तो है, ब्रह्म अस्ति ऐसा पद है, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद क्रियापद है ना वहां, अस्ति क्रियापद है, तो ये कहते हैं यहां क्रियापद मंत्रेण भी वेदांतेषु अपि प्रतिपाद्य अनुगुणा क्रियापद उपमान, सिद्धांति बोल रहे हैं वेदांतों में भी उनके अनुकूल जो क्रियापद है प्रतिपाद्य जो वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य जो अनुगुण अनुकूल जो क्रियापद उपमान स्वीकार किया है इति अभिप्रत्य तत्तत्र उक्तम, वो वार्तिक में ऐसा कहा है, फिर माने सिद्धांति उत्तर देते हैं वार्तिक में मीमांसकों को, अस्यस्मित्यभिपेतत्वात् नैवम् अभिपद्यते ऐसा, असी अस्मि आदि पद तो है ना, तत्वमसी में असी पद है और अम ब्रह्माष्टमी में अस्मि पद है क्रियापद है, उस वाक्य के अनुकूल क्रियापद है, माने विधि वाक्य न होने पर भी जो ब्रह्म का बोधक वाक्य में असी पद अस्मि पद ऐसा तो है, तत्वमसी में असी पद है, क्रिया लट लगा रहे असी पद है, मध्य पुरुष एक पद है, हाँ अहम ब्रह्मास्मि में अश्मि पद है, उत्तम पुरुष एक वचन है, क्रियापद है, उसका अनुकूल क्रियापद है, उस वाक्य को बोध कराने के लिए अनुकूल क्रियापद है, विधि वाक्य न हो किंतु क्रियापद तो है, सिद्धांत बोल रहे हैं। असी अस्मि इति अभिप्रय तत्वात ऐसा स्वीकार करने से नैवम अभ्युपपद्यते, माने पदार्थ वाक्यार्थ मानने पर दोष नहीं आएगा, वाक्यार्थ मान सकते हैं, ऐसे भारती को कहा है। इति यदवा अथवा ऐसे दूसरे अर्थ करते हैं, यदवा वाक्यार्थत्व अंगीकृत पदार्थत्व अनेकार अनंगीकार परास्तम यदि प्रत्युक्तम, माने हमने तो वाक्यार्थ स्वीकार किया है, ब्रह्म को वाक्यार्थ माना है, पदार्थ नहीं माना है, इसलिए पदार्थ माने हमारे सिद्धांत की हानि वाली नहीं है। यदि पदार्थ मानते हैं तो सिद्धांत की हानि, अन्य प्रमाण का विषय बनेगा, पदार्थ हमारी सिद्धांत की हानि होगी, किंतु हमने वाक्यार्थ माना है। यदि वाक्यार्थत्व अंगीकृत वाक्यार्थ स्वीकार करके पदार्थत्व अंगीकार परस्तम, माने पदार्थ तो अंगीकार परक नहीं है वाक्य, इति अभिप्रेत उत्तम कहा आगमिक का आगमिक प्रमाणत्वात् पदार्थत्वम इष्यते, आगम न पदार्थत्वम इष्यते, ये सिद्धांत की ओर से हो जाएगा, आगमिक प्रमाणत्वात् आगमिक कोई प्रमाण माना हुआ है इसलिए पदार्थत्व तो नहीं माना जाता, ये कहा, ये बोल रहे हैं। पूर्व पक्ष बोलेगा टिप्पणी और है, क्रियापद मंत्रेण पद संगति अभावाद वाक्यम वाक्या सिद्धि है, क्रियापद के बिना ना माने वही विधि वाक्य नहीं है, विधि वाक्य नहीं है, क्रियापद मंत्रेण क्रियापद के बिना पद संगति अभावाद, पद के संगात नहीं बन पाएगा, क्रियापद के साथ जुड़ना है पदों ने, पद संगति अभावाद वाक्या सिद्धि है, वाक्य नहीं हो सकता है ब्रह्म परक जो होंगे, इसलिए तदगम्यत्व में भी निरस्त, ये भी निरस्त हो जाएगा, क्यों पद है हमारे पास, क्या पद है, अशी अश्मी आदि पद है, पूर्वादि ने जो कहा था वो भी निरस्त हो गया, एक उत्तम अशी अश्मी इत्यादि कहा। अच्छा आगे भाष्य में कह रहे पदार्थत्व जब प्रमाणांतर विषय तो पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा, ध्यान देना पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा, पूर्व पृष्ठ से शुरू हुआ था ये पूर्व पक्ष भाष्य, कहां से शुरू हुआ था, अनुच्छेद वाक्य प्रमाणत्व अनुपत्ति चेत, यहां से शुरू है वो द्वितीय पंक्ति से, पूर्व पक्ष से चल रहा है, यदि अनुच्छेद नहीं है तो वाक्य में अप्रमाण आएगा, विधि वाक्य नहीं हो तो नहीं, अनुच्छेद असति पदानाम संगति उपत्ति थे, पूर्वादि बोल रहे हैं, मीमांसा बोल रहे हैं, अनुच्छेद न होने पर वाक्य सुनने के बाद में अनुष्ठान यदि नहीं होता हो तो पदों की संगात नहीं बन सकता क्रियापद के बिना, अनुच्छेद सती तो तादर्थ ने पदानी संगते, जहां अनुच्छेद बनता है उसके लिए अनुष्ठान के लिए पदार्थों में संगात हो जाता है, तत्र अनुच्छेद निष्ठत्व वाक्यम प्रमाणम, इस स्थिति में क्या होगा, वहां जो अनुच्छेद निष्ठ वाक्य होगा प्रमाण माना जाएगा। क्या क्या कैसे प्रमाणित होता है, इदम अनेना एवं कर्तव्य विधि, इस कार्य को इसके द्वारा इस प्रकार करना चाहिए, ऐसी बुद्धि आ जाती है, न तो इदम अनेना एवं इत्येवं इत्यादि कहा था, केवल इतने आया इदम अनेना एवं, बस इतना ही है, कर्तव्य आदि शब्द नहीं है, सैकड़ों पद जुड़ने पर भी पद के संघात नहीं हो सकता, पूर्वादि कह रहा था पद सतारा में वाक्य तुम वाक्य नहीं बनता वो, क्योंकि कुरियात क्रियत कर्तव्य भवत स्यात इति पंचम इत्यादि कहा है, इसी को वाक्य माना जाता है, यही है इत्येवम आदि नाम अन्यतमे असति इत्यादि का ज्ञान भी कोई एक भी न होने पर असति, अतः माने अस्मात् कारणात् परमात्मा ईश्वरादि नाम अवाक्य प्रमाणत्व, वाक्य प्रमाण नहीं, परमात्मा बताने वाला वाक्य और ईश्वर बताने वाला वाक्य, क्यों क्रियापद नहीं, वहां भवेत आदि नहीं, कुरियात आदि नहीं है, पदार्थत्व नहीं, वेदांति कहेंगे भाई हम पदार्थ मानेंगे ब्रह्म को, ब्रह्मपद तो है ना उसका अर्थ मानेंगे, कहते पदार्थत्व प्रमाणांतर विषयत्व, यदि पदार्थ मानोगे सिद्धांत की हानि होगी, वेदांत ही का गम्य बोलते हो ब्रह्म को, और इधर पदार्थ मानेंगे तो प्रत्यक्षार्थ विषय हो जाएगा, आपकी सिद्धांत की हानि होगी, अतो असद एतदि, इसलिए ये जो आपने कहा ठीक नहीं है, पूर्वादि ऐसा बोले, क्रियापद के बिना उसकी सिद्धि करना वेदा माने वेदे के गम्य मानना ठीक नहीं है, अतो तीन नंबर की टिप्पणी में कहा अतः माने ब्रह्मणो वाक्यार्थत्व पदार्थत्व अभ्याम निरूपित अशक्तपाद, ब्रह्म को वाक्यार्थ नहीं मान पाए, क्यों कुरियात आदि पद न होने से, पदार्थ मानते हैं तो अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा, इसलिए ये अत का अर्थ ये ब्रह्मणो वाक्यार्थ पदार्थत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात्। वाक्यार्थ रूपी से निरूपण करना संभव नहीं है क्योंकि कुरियात आदि पद नहीं है और पदार्थ मानेंगे तो अन्य प्रमाण के विषय का सिद्धांत की हानि होगी। अतः यही अतः असत एतद् इति उच्यते। आप जो बोलते हैं वेदांतिक क्रम में ब्रह्म ही बोलते हैं असत वाक्य है। यहां तक पूर्व पक्ष हो गया इति चेत अब सिद्धांत का न अब सिद्धांतवास्य है न। देखो भाई क्रियापद माने लिंगलोट तब्यता आदि न होने पर भी अर्थ ज्ञान हो जाता है, शब्द से अर्थ ज्ञान हो जाता है बोलते हैं सिद्धांत कहते हैं, यानी कि अर्थ ज्ञान नहीं होता हो। अस्ति मेरुर वर्ण चतुषयोपेत इतव आदौ अनुष्ठेय अपि वाक्य दर्शनाद। अस्ति मेरु चतुष्टय पेत इत्यादि वाक्य है। एक मेरु पर्वत है चार गुणों से युक्त है, वर्ण चतुष्टयोपेत चार वर्णों से युक्त है, कहीं हरा होगा कहीं पीला होगा इस प्रकार से चार गुणों से युक्त है, चार वर्णों से युक्त मेरु है। ऐसा कहने के बाद में उसका शब्दबोध होगा कि नहीं होगा, मेरु पर्वत है कैसा है वो चार रंग से युक्त है चार वर्णों से युक्त है वो, मान कहीं शुक्ल वर्ण है कहीं कृष्ण वर्ण है कहीं हरित है पीत वर्ण, ऐसा चार वर्णों से युक्त वर्ण माने रंग जो होता है इस तरह से युक्त मेरु है ऐसा वाक्य आया तो शब्दबोध होगा कि नहीं होगा श्रोता को होता है। तो यहाँ कुरियात आदि पद में ये वाक्य है, ये इसी प्रकार ब्रह्म संबंधी वाक्य हो जाता है ये सिद्धांत बोल रहे हैं न करके कहा सिद्धांत का। अस्थि मेरु वर्ण चतुष्पेत इतव माधव इत्यादि वाक्यों में अनुष्ठेय भी सुनने के बाद कुछ करेगा नहीं, श्रोता सुनने के बाद कुछ अनुष्ठेय नहीं है, आगे क्रिया कुछ होने वाला नहीं, ऐसा मेरु है सुनेगा चुपचाप बैठेगा, ऐसा होने पर भी वाक्य दर्शनाद इसको वाक्य बोला हुआ है। व्याकरण के दृष्टि में वाक्य होता है एकतिंग वाक्य, क्या होता है जिसमें तिंगंत लग जाए तो वाक्य बनता है एकतिंग वाक्य में, ऐसा भारती के हलत पुलिंग में है जब तिंग लगना चाहिए राम ग्रामम ये वाक्य नहीं होता, गच्छति लगाएंगे वाक्य हो जाएगा एकतिंग वाक्य, जब तिंग लग जाए वाक्य बनता है। माने क्रियापद के बिना वाक्य नहीं बनता किसी भी भाषा में, बात इतनी है तिंग माने क्रियापद है वो तिंगंत, क्रियापद के बिना किसी भी भाषा में वाक्य नहीं होता वो, वही है यहां भी। अब एकतिंग वाक्य में कहते हैं तो थोड़ा सिर में दर्द आता है हाँ, तो प्रत्येक भाषा में क्रियापद लगाए बिना वाक्य बनता नहीं है हाँ, साफ तो बोध नहीं होता, आकांक्षा बनी रहेगी देवदत्त ग्रामम इतने से शाब्दबोध नहीं होगा हाँ, देवदत्त गांव को आकांक्षा है उसके श्रोता के पास क्या है गांव को क्या क्या करना है उसने, गच्छति बोलेंगे तो आकांक्षा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार यहां भी अस्ति मेरुर वर्ण चतुष्टय पेतो पेतः मेरुर अस्ति ऐसा वाक्य इतव माधव अनुष्ठेय अपनी सिद्धांत कह रहे हैं अनुष्ठेय न होने पर भी वाक्य दर्शन है। वाक्य देखा इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मादि में अनुष्ठेय न होने पर वाक्य माना जाएगा वहां माने तत्त्वमसि अहम ब्रह्माष्टमी को वाक्य माना जाएगा ये कहना है। न च मेरु वर्ण चतुष्पेत इतव आदि वाक्य श्रवणे मेरुवाद अनुष्ठेयत्व बुद्धि उत्पद्यते न उत्पद्यते नकार को वहां लाके अन्वय करना। मेरु चतुर्वर्ण वर्ण चतुष्पेत इतव आदि जो वाक्य सुनने के पश्चात मेरुवादि मेरेवादो मेरु आदि में अनुष्ठेय तो बुद्धि न उपपद्यते उत्पन्न नहीं होती अनुष्ठेय बुद्धि, नकार को उत्पद्य के साथ में ला करके जोड़ देना। फिर भी तथा अस्थि सहित पदानाम ठीक अनुष्ठेय बुद्धि न होने पर भी वाक्य हो जाता हो वो वाक्य है वो अस्थि मेरु वर्ण चतुर्थ इत्यादि वाक्य होता है ठीक। इस प्रकार तथा इसी प्रकार वेदांत वाक्य में देखना हो तथा अस्थिपद सहितानाम परमात्मा ईश्वर आदि प्रतिपादक वाक्यानाम जैसे तत्वमसि आदि है अहम ब्रह्मास्मि आदि है अस्थिपद सहित है अस्मिपद सहित है तथा जैसे मेरु के बारे में मेरु अस्थि चतुर्वर्ण चतुर्वर्ण उपेतम मेरु अस्थि ऐसा बोलने से हमारे श्रोता को शब्दबोध हो जाता है वाक्य माना जाता है उसको लोक में। इसी प्रकार वेद में भी तथा अस्थिपद सहितानाम अस्थि अस्मि आदि पद सहित जो वाक्य होंगे परमात्मा ईश्वर आदि प्रतिपादक वाक्यानाम पदानाम जो परमात्मा ईश्वर आदि के प्रतिपादन करने वाले जो पद हैं उनका विशेषण विशेष भाव है ना संगति के न बारिय थे वहां विशेषण विशेष भाव से जो संगति लगाना है उसमें किसके द्वारा बारित होगा कोई वारण नहीं कर सकता निषेध नहीं कर सकता रोका नहीं जा सकता ये सिद्धांत कह रहे हैं। चार नंबर की टिप्पणी है। दृष्टांतवत जय तथा कहा ना, जैसे दृष्टांत क्या दिया, मेरु का दृष्टांत दिया है सिद्धांत ने, चतुर्वर्ण उपेतम उपेतम मेरु अस्ति, ऐसा जैसे बोलने पर अनुष्ठेय न होने पर भी शब्दबोध हो जाता है श्रोता को, वाक्य माना जाता है इसको लोक में, ठीक इसी प्रकार तथा माने उसी दृष्टांत के समान तथा अस्थि पद सहिता नाम, जहां अस्थि आदि पद लगा हुआ हो, लट लगा लग करके आया हो वाक्य, अस्थि पद सहिता नाम परमात्मा ईश्वर आदि प्रतिपाद वाक्य पदा नाम, परमात्मा घटित ईश्वर पद घटित जो वाक्य है उन वाक्यों में विशेषण विशेष भाव न संगति के न बारे, तो उन पदों का विशेष और विशेषण भाव से मिलना संघात होना कौन रोक सकता है उसको, कोई नहीं रोक सकता, ये कहना है सिद्धांत का। टीका से देखना है पूर्व पृष्ठ से टीका, वैदिकस्य अर्थस्य अबाधेन यथार्थत्वे सिद्धे, वैदिक शब्द का अर्थ जो है ना बाध नहीं होता, वेद में जो कहा उसका बाध, जैसे कर्मकांड के विषय का बाध नहीं, उसी ज्ञान कांड के विषय भी बाध नहीं होगा, ये सिद्धांत बोल रहे थे। वैदिकस्य अर्थस्य अबाधेन, वैदिक जो विषय होता है उसका बाध नहीं होता, लौकिक में तो बाध हो जाता है, विप्रलंब वाक्य में अर्थ का बाध हो जाता है, बोला नद्या स्त्री पंचफलानी संति बोल दिया, वाक्य तो है ही, वाक्य सुन के गए फल मिला नहीं, इसका तो विषय का बाद हो गया, लोक में ऐसा देखा जाता है, विप्रलंब वाक्य होता है, वेद में छल कपट नहीं है, क्यों अनादि अपौरुषे है, वो पौरुषे नहीं, लौकिक जो होते हैं पौरुषे होता है, कल्पना करके बात बनाता है वो लोक में, किंतु वेद में ऐसा नहीं है, अपौरुषे है वो किसी पुरुष के द्वारा और अनादि है, तो उसमें कोई छल कपट वाला होता नहीं। वैदिकस्य अर्थस्य, जो वैदिक विषय होता है वेद वाक्य के द्वारा जो विषय आएगा उसका अबाधे न, बाधित न होने से, क्योंकि उसका वेद का अर्थ ही होता है अनाधिगत अबाधित अर्थ विषय, कोई बताने वाला वेद होता है वो, तो अबाधित होने से यथार्थत्व सिद्ध, वैदिक शब्द के अर्थ यथार्थ होता है, वैदिक अर्थ में बाध न होने से यथार्थ होता है, जैसा कहा वैसे ही होता है, होने से समेत साधन तो विशिष्टम चेत वस्तु, यदि समेत साधन का इष्ट वस्तु हो तो वो उसका अनुष्ठान करेगा वाक्य सुनने के बाद, वाक्य सुनने के बाद यदि अपने इष्ट साधन समझता है तो अनुष्ठान करेगा, और इष्ट साधन नहीं समझता है तो अनुष्ठान नहीं करेगा, इतना भेद होता है, यह नहीं कि वाक्य से अर्थ ज्ञान नहीं होता, ये बात नहीं, ज्ञान होता है, सिद्धांत भी बोल रहे थे। तदा कर्तव्य मिति दिया अनुचित क्षति, यदि समेत साधन विशिष्ट समझता है तो कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान करता है, और तच्चेत अनिष्ट साधन तो विष्टम, वो जो वेद वाक्य आया न कलंजम भक्षेत आदि वाक्य सुनेगा, अनिष्ट साधन तो बुद्धि आ गई उसकी वाक्य सुनने के बाद क्या आ गई, उस स्थिति को अनुष्ठान नहीं करेगा, समित साधन विशिष्ट समझता है अर्थ ऐसा आया तो अनुष्ठान करेगा, और असमित साधन विशिष्ट सुनता है तो अनुष्ठान नहीं करेगा, इतने वेद होता है, ये नहीं कि वेद वाक्य को वेद का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते, ये सिद्धांत बोल रहे थे। तरह न कार्यविधि दिया न अनुतिष्ठति, उस काल में अनुष्ठान नहीं करता, इतने फर्क होता है, माने वेद वाक्य सुनने के बाद में अर्थ तो सुना अर्थ जाना, किंतु इष्ट साधन होती है तो अनुष्ठान करता है, इष्ट साधन मान समझता है तो अनुष्ठान नहीं करता, इतने भेद इतना ही है, ये बताया टिप्पणियां हैं 12-13। 12 में कहते हैं वैदिक से मैंने वेद बोधित है, वेद के द्वारा बोधित जो अर्थ होगा उसको जब श्रोता समझता है, समझने के बाद में अनुष्ठान के योग्य होगा तो अनुष्ठान करेगा, अनुष्ठान के योग्य नहीं होगा तो नहीं करेगा, इतने भेद होता है, यही है। अच्छा तस्य अनुष्ठेय वैदिक से 13 में का प्रामाण्य, वैदिक से अर्थ से यथार्थत्व प्रामाण्य, प्रामाण्य होने पर, प्रामाण्य सिद्ध होने पर इत्यादि, तो इतना है 14 तो आगे आएगा। अतो मानाद, यही प्रमाण है, अतो मानात 14 में का, अतो माने आनात माने यथोक्त मेया अनुरोधा, व्यय कैसा है वहां, विषय कैसा है उसको देख करके आगे अनुष्ठान करना न करना, विषय को देख करके होता है, वेद के द्वारा विषय का ज्ञान हो गया, विषय के ज्ञान होने पर यदि अनुष्ठान के योग्य होगा तो व्यय के अनुरोध से, व्यय क्या है वहां, विषय क्या है, विषय के आधार पर अनुष्ठान के योग्य होगा तो अनुष्ठान करेगा, अनुष्ठान के योग्य नहीं होगा नहीं करेगा, माने स्वर्ग काम ये जीता जो सुनेगा तो अनुष्ठान के योग्य होता है, अनुष्ठान करेगा, तो अस्थि ब्रह्म इत्यादि में अनुष्ठान के योग्य नहीं होता इसलिए अनुष्ठान नहीं करता है, इतनी बात है, यह नहीं कि वेद में प्रामाण्य नहीं उस वाक्य के लिए, प्रमाण है, यह सिद्धांत ने कहा, अतः मानादेय प्रमाण होने से त तस्य अनुष्ठान अनुष्ठान हेतु हो कार्याकार्य दिए इत्यर्थ। उस वेद वाक्य जनित जो होता है अर्थ होता है उस अर्थ का अनुष्ठान और अनुष्ठान का कारण क्या है कार्याकार्य दियो कार्य बुद्धि कर्तव्य बुद्धि और अकर्तव्य बुद्धि। जहां कर्तव्य बुद्धि आएगा वहां आएगी वहां पर अनुष्ठान करेगा या कर्तव्य बुद्धि नहीं होती हो वहां अनुष्ठान नहीं करता इतने फर्क है। किंतु वेद से माने जिसमें क्रियापद नहीं है वहां पर अर्थ ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते। ये सिद्धांत का कहना है कार्याकार्य दियो अतः कार्यकार्य पंत्र की टिप्पणी है तस्य अनुष्ठेय आदि वस्तु न कार्यकार्य देव पंद्र पंद्र में कहते कार्य तथा अनुष्ठेय अनुष्ठेय अनुष्ठान अनुष्ठान हेतु कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि व्ययानुभेदा देव माने एक अनुष्ठेय का अर्थ अनुष्ठान और अनुष्ठान दो वाक्य सुनने के बाद कभी अनुष्ठान बुद्धि होती है कभी अनुष्ठान बुद्धि होती है। कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि कर्तव्य बुद्धि और अकर्तव्य बुद्धि या आने से व्ययानुरोधा क्यों होती है बुद्धि विषय के आधार पर होती है व्यय मन विषय विषय के अनुरोध से होती है करने योग्य हो तो करेगा अनुष्ठान करने योग्य हो तो और वाक्य सुनने पर करने योग्य न हो तो नहीं करेगा। ब्रह्म अस्थि में करने योग्य नहीं है इसलिए नहीं करता भगवत इत्यर्थ ही कहा तथा वार्तिकम वार्तिकार ने इसी विषय को स्पष्टीकरण किया है वेद से अर्थ ज्ञान तो होगा चाहे सिद्ध वस्तु हो चाहे मारे साध्य वस्तु हो अर्थ ज्ञान तो होगा किंतु अर्थ सुनने के पश्चात यदि कर्तव्य हो बुद्धि आएगी तो करेगा अनुष्ठान योग्य होगा तो अनुष्ठान करेगा नहीं तो नहीं करेगा। अनुष्ठान के योग्य न होने पर वाक्य अप्रमाण नहीं कर सकते वाक्य तो प्रमाण है ये सिद्धांत कह रहे थे भारतीय किस प्रकार का प्रमाणादिगत सत्याम पुंसो भेयानुरोधतः अनुष्ठेयो अनुष्ठेय इति पश्चात पतिर भवे ऐसा है भारतीकार ने कहा कि प्रमाणादिगत प्रमाण से जाना गया वेद प्रमाण है वेद वाक्य से जो अधिगत होने पर जानने पर पहले ज्ञान होगा विषय का ज्ञान होगा प्रमाण के द्वारा प्रमाणादिगत प्रमाण के द्वारा अधिगत माने ज्ञान होने पर सत्यां ज्ञान होने पर पुंसो जो अधिकारी है वो उसका पुरुष का मेया अनुरोधत अर्थ के अनुरोध से मेय माने प्रमेय जो विषय है विषय कैसा है अनुष्ठान के योग्य है कि नहीं है पहले तो प्रमाण के द्वारा जान गए विषय को जान लिया है ये विषय ऐसा है समझ गया वैदिक प्रमाण वेद प्रमाण आ गया वाक्य द्वारा जानने पर प्रमाणादिगत सत्याम प्रमाण के द्वारा अधिगत माने ज्ञान ज्ञान होने पर पुंसो मेया अनुरोध पुरुष का जो है ना मेय के अनुरोध से विषय के आधार पर विषय कैसा है वहां आधार पर अनुष्ठेय अनुष्ठेय अनुष्ठेय है अनुष्ठेय है कर्तव्य है कि अकर्तव्य है बाद में इति पश्चात पतिर ये बाद में बुद्धि ऐसी बुद्धि बाद में बनती है पहले प्रमाण के द्वारा विषय को जान लेता है उसके बाद कर्तव्य है कि अकर्तव्य बाद में बुद्धि होती है मेय के अनुरोध से विषय के अनुरोध से यदि विषय कर्तव्य है तो अनुष्ठान करेगा कर्तव्य नहीं तो नहीं करेगा। स्वर्गाम योजता आएगा कर्तव्य समझता है कर्तव्य होगा और अस्थि ब्रह्म आदि इत्यादि पद आएगा वहां कर्तव्य बुद्धि नहीं है इसलिए कर्तव्य नहीं करता किंतु ज्ञान तो हो जाता है क्या कहा तथा ये हो गया। आगे टीका में कहते हैं तथापि ब्रह्मणो वाक्यार्थत्व पदार्थत्व वा नाद्य पूर्वादि बोलता है चलो ब्रह्म वाक्यार्थ है या पदार्थ है क्या है पूर्व पक्ष दो विकल्प करे दोनों का खंडन करने जा रहा है तथापि सोलह की टिप्पणी वेदांतानाम प्रामाण्य भी सिद्ध वस्तु भी वेदांत प्रमाणित होने पर भी वेदांतों का आपने माने प्रमाण है सिद्ध वस्तु के लिए प्रमाण होता है बोला वेदांताना माने उपनिषद उपनिषद जो है पूर्वादि कह रहे थे वो प्रमाण नहीं है क्यों कर्तव्य आदि बुद्धि नहीं होती है वहां लिंग लोट तब्यत नहीं है किंतु सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया प्रमाण होता है करके तो वेदांतानाम प्रामाण्य भी पूर्वादि कहा यह ब्रह्म किम कश्य चित वाक्यार्थ ब्रह्म किम क्या ब्रह्म कश्य चित वाक्यार्थ वाक्य से अर्थ पदस्य बा क्या किसी वाक्य का अर्थ है या पद का अर्थ है ब्रह्म यही है पूर्वादि का कहना यही है तथापि ब्रह्मणो वाक्यार्थत्व पदार्थत्व बा वाक्यार्थ है कि पदार्थत्व है ब्रह्म वाक्यार्थ बनता है या पदार्थ बनता है नाद्य पहला वाला बनेगा नहीं पूर्वादि स्वयं बोल रहा है नाद्य पूर्व नहीं क्यों अननुष्ठेयत्व इत्यादि कहा है पूर्वादि का अनुष्ठेयत्व वाक्य प्रमाणत्व अनुपत्ति जो अनुष्ठेय नहीं होता है तो वाक्य में प्रमाणत्व नहीं आता माने वाक्य सुनने के बाद में अनुष्ठेय न हो वो वाक्य प्रमाण नहीं होता ये पूर्वादि ने कहा। उभयत्रापि असति इति कहते हैं जो दो जगह में असति पद लगाना कहते हैं पूर्व पूर्व में खंडाकार नहीं लगाते भाष्य में ना, नहीं अनुष्ठेय असती या एक असती है ना, नहीं अनुष्ठेय असती ये तृतीय पंक्ति में है, माने पूर्व पूर्व में का खंडाकार नहीं लगाते थे वहां पूर्वरूप यंग पदार्थ आते से पूर्वरूप हो रखा है तो कहीं अनुष्ठेय सती न हो जाए, अनुष्ठेय होने पर ऐसा न हो जाए, इसलिए अनुष्ठेय असती करने के लिए वह पदच्छेद करना कहते हैं अनुष्ठेय असती, ऐसा बोलना दोनों जगह में कहा, एक तो एक जगह है दूसरी जगह दूसरे पृष्ठ में जाकर के है पूर्व पक्ष भाष्य में। इतम आदि नाम अन्यतमे असती, जो अन्यतमे के आगे असती है वहां भी अन्यतमे सती ऐसा पाठ लिखते थे पहले, श्रोता को अर्थ घटाना पड़ता था, पूर्व रूप हो रखा है यंग पदार्थ थे लगाएगा, पहले जमाने में यश है ना जो खंडाकार वो नहीं लगाते थे, इसलिए टीकाकार ऐसे बोल रहे हैं दोनों स्थान में असती का नाम, नहीं सती हो जाएगा अलग अर्थ आ जाएगा, अन्यतम होने पर ऐसा आ जाएगा, अन्यतम न होने पर ऐसा अर्थ लेना है, तो दोनों स्थानों में असती पदच्छेद करना, दो जगह यहां पूर्व रूप हो रखा है ए सती है ना, एक अनुष्ठेय सती वहां असती ऐसा पदच्छेद करना, जो अभी तो खंडाकार लगा दिया है सरल हो गया है, पहले जमाने में था टीकाकार उस समय लिखे हैं टीका जिसमें खंडाकार नहीं लगाते थे, तब उन्होंने असती पदच्छेद करना दोनों स्थानों में ऐसा कहा। तो पूर्वादि ने कहा कि यदि ब्रह्म बाकी अर्थ ही पदार्थ है, वेदांत जन्य प्रमाण होने पर बाकी अर्थ पदार्थ, बाकी अर्थ नहीं हो सकता क्यों, अनुष्ठेय न होने पर बाकी अर्थ होना संभव नहीं, बाक्य हो ही नहीं सकता, हो एक एक उत्तर दे दिया पूर्वादि ने। दूसरा कहता पदार्थ मानेंगे तो द्वितीय दुष्टी, सिद्धांत कहा कि भाई हम ब्रह्मादि को पदार्थ मानेंगे तो बोलेगा आपकी सिद्धांत हानि होगी, अन्य प्रमाण के विषय बनेगा वो, तो पदार्थत्व इत्यादि कहा था उसने, पदार्थत्व प्रमाणांतर विषयत्व पूर्वादि ने कहा था, पदार्थ मानने पर अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय बनेगा, उस स्थिति में क्या होगी आपकी सिद्धांत की हानि, आप वाक्यार्थ मानते हैं क्या मानते हैं, और पदार्थ मानेंगे तो आपकी सिद्धांत की हानि होगी, ये पूर्वादि ने कहा था, अतो असत इति कहता ऐसे पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत भाष्य टीका है आगे, सिद्धांत बोलते हैं आगे, ब्रह्मण शास्त्रार्थत्व एतत् इति उच्यते, पूर्वादि ने कहा था अतो असत एतत्, जो एतत् पद का अर्थ है ब्रह्म को शास्त्रार्थ मानना असत है, ब्रह्म शास्त्र का अर्थ नहीं हो पाता, ये पूर्वादि भाष्य में था, अतो असत इति चेत ऐसा असत, तो असत आया है पूर्व पक्ष भाष्य में है, अतो असत इसी कारण से असत है द्वितीय पंक्ति में से, अतो असत इति चेत सिद्धांत बोले ना, तो वह पूर्व पक्ष भाष्य की टीका है ये, ब्रह्मण शास्त्रार्थत्व एतत् इति उच्यते, ब्रह्म जो है ना शास्त्रार्थत्व ये एतत् शब्द का यह अर्थ है, ब्रह्म को शास्त्रार्थ मानना असत है, जो भाष्य में एतत् शब्द है ना असत एतत् इति उच्यत ऐसा कहा, तो एतत् शब्द का अर्थ ब्रह्म को शास्त्रार्थ मानना असत है, तो पूर्वादि भाष्य पूरा हो गया, टीका पूरी हो गई, और सिद्धांत अपने भाष्य लिखेंगे उसके लिए टीका है, कार्य पृष्ठे वाक्य प्रामाण्यम दृष्टांत न साधे दी, कार्य का माने कार्यपरक जो वाक्य नहीं है, लिंग लोड तब्यत जिसमें नहीं है, कार्य अस्पृष्ट असंबंधित जो वाक्य वो प्रमाण होता है एक दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं, जो लिंग लोड तब्यत आदि नहीं है जहां वो कार्य लिंग लोड तब्यत को कार्य मानते हैं वो, तो कार्य कराने वाले होते हैं इसलिए कार्य कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कार्य पृष्ठ कार्य असंबंधित है जिनसे यहां लिंग लोड तब्यत नहीं है, ऐसा जो कार्य का संस्पर्श नहीं है लिंग लोड तब्यत का जहां क्रिया का संसार नहीं, ऐसे वाक्य भी प्रमाण होता है, ये दृष्टांत के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं, सिद्धांत यही बोलना चाहते हैं, ऐसा वाक्य है लोक में क्या है अस्थि मेरु वर्ण चतुष्वीपेत ऐसा वाक्य आता है, ये वाक्य सुनकर के अर्थ ज्ञान हो जाता है, यही कहना है, साध की टिप्पणी है यहां कार्य पृष्ठ दी, कार्यम माने अनुष्ठेयम, कार्य पृष्ठ में कार्य शब्द का अर्थ अनुष्ठेय अनुष्ठेयम, तद अस्पृष्ट अनुष्ठेय नहीं होता जहां वाक्य सुनने के बाद में अनुष्ठान नहीं होता हो, ऐसा अस्पृष्ट होने पर माने अनुष्ठेय अनुष्ठेय जो वाक्य होगा जिस वाक्य को सुनने के बाद अनुष्ठान नहीं होता वो भी प्रामाणिक है, वो लोक दृष्टांत से समझाते हैं, ये सिद्धांत बोल रहे हैं न करके कहा, न सिद्धांत कहते ऐसी बात नहीं है, अस्थि मेरु वर्ण चतुष्टयोपेत इत्येव माधव अनुष्ठेय वाक्य दर्शनात्, अस्ति मेरु चतुष्टयोपेता, चार वर्ण से युक्त मेरु है, ऐसा वाक्य सुनाई पड़ा। सुनने पर अनुष्ठेय नहीं होगा, सुनने के बाद श्रोता कोई काम नहीं करेगा वहां। चार वर्णों से युक्त मेरु है, सुना कार्य नहीं करेगा, फिर भी ये वाक्य है। इसी प्रकार ब्रह्म परक वाक्य भी है, लिंगलोट तब्यत न होने पर भी वाक्य है, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। टीका देखिए, शुक्ल कृष्ण लोहित मिश्र लक्षण वर्ण चतुर्थ, चार प्रकार के वर्ण मेरु में कहा, क्या क्या वर्ण है? शुक्ल वर्ण, कृष्ण वर्ण, लोहित वर्ण, मिश्र वर्ण। लोहित माने रक्त, लाल को लोहित बोलते हैं, और मिश्र चित्र वर्ण, अनेक मिला हुआ चितपिटा जैसे दरी, चित्र वर्ण है, एक ही रंग है इसमें। कौन सा रंग है? चित्र रंग है, इसको भिन्न भिन्न गुण नहीं मान सकते हैं, एक ही गुण मानना पड़ेगा। एक द्रव्य में एक ही गुण होता है, क्या होता है? एक द्रव्य है, दरी एक है, एक ही गुण होगा, चित्र रूप है इसमें। हाँ, जिसको हिंदी में चित कपरा आदि बोलते हैं, वो चित्र रूप है, वो संस्कृत में सात रूप में से एक रूप है, वो चित्र रूप। ते शुक्ल कृष्ण लोहित मिश्र लक्षणम, शुक्ल कृष्ण लोहित और मिश्र, इसमें मिला हुआ रंग है इसमें, इसको चित्र रंग वर्ण बोलते हैं। मिश्र लक्षणम वर्ण चतुष्टय, में चार वर्ण है मेरु में, ऐसा वाक्य सुनाई पड़ा। मेरु अस्ति मेरु वर्ण चतुष्टय पेतम, चार से युक्त है वो, ऐसा कहा। चार यही शुक्ल रंग वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, लोहित वर्ण, मिश्र वर्ण, वर्ण चतुष्टयम, तद विशिष्टो मेरु, ऐसा वर्ण विशिष्ट मेरु है। अस्ति इत्यादि प्रयोगे, ऐसा प्रयोग होने पर, मेरुवादौ अकार्य भी, मेरुवादि में कोई कार्य नहीं होता सुनने के बाद में, अकार्य भी सम्यक धी दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा श्रोता को, हाँ ऐसा मेरु है, ज्ञान हो जाता है श्रोता को दर्शनात्। इसी प्रकार तत्वमसी वाक्याद, अभी जब तत्वमसी वाक्य सुनेगा, इस सुनने पर भी हाँ क्या होगा, कार्य पृष्ठ प्रमाण, ब्रह्म में यदि कर्तव्य आगे कुछ करेगा नहीं तत्वमसी सुनने के बाद, कार्य अस्पृष्ट जो ब्रह्म है उसमें सम्यक ज्ञान से दी, ब्रह्म में ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म संबंधी ज्ञान हो जाएगा तत्वमसी सुनने के बाद। जैसे अस्ति मेरु चतुष्टयोपेता, सुनने के बाद में मेरु का ज्ञान, कार्य अस्पृष्ट है मेरु, उसका ज्ञान होता है, ठीक इस पर तत्वमसी वाक्य सुनने के बाद ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वहां कार्य परक न होने पर भी ज्ञान हो जाता है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। टिप्पणी नौ नंबर आठ, मिश्र लक्षण माने मिश्रम माने चित्रम, ये कह दिया चित्र लक्षण है, और वर्ण चतुष्टय में नौक दिया माने तच्च मेरो एकस्मिन् द्विविभागे न द्रष्टव्यम्, एक ही मेरु में चार वर्ण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा के विभाग से चार वर्ण समझना, एक ही जगह चार वर्ण नहीं है, स्थान भेद से चार वर्ण समझा, मेरु के जो चार कोना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसमें चार वर्ण है, ऐसा समझना, ये कहा। आगे दस की टिप्पणी भी है मेरु के ऊपर में, मेरु अस्थि इत्यादि, मेरु अस्थि ऐसा वाक्य है उसमें कहते हैं, तो आदि से क्या लेना, मेरु अस्थि इत्यादि ना बोला हुआ, इत्यादि प्रयोग प्रयोगे कहा है, आदि से क्या लेना, ठीक है, मेरु अस्थि इत्यादि प्रयोगे ऐसा बोला, आदि भी लगा दिया वहां, तो आदि शब्द से क्या लेना, आदि ना, यथा सौवर्ण राजत पक्षाभ्यम सुपर्ण गति विहंगमो अति अद्भुत दर्शनो दीपांतरे अस्थि इति प्रयोगे विशिष्टे पतत्री अकार्य अपि अस्थि पक्षी इति शब्दात उत्पत्ति थे सम्यक ज्ञानम इतम आदि ग्राह, ऐसे भी लेना आदि पद के द्वारा क्या लेना कहते हैं, देखो यथा सौवर्ण राज पक्षाभ्याम, सुवर्ण के राजा जो पक्ष हैं, दो पक्षों से युक्त है, एक पक्षी ऐसा है सोने का पंख है जिसमें, यथा सौवर्ण राजा तो पक्ष, ये सोने का पंख एक तरफ है, एक तरफ शादी का पंख है, रजत संबंधी को राजत बोलते हैं, सुवर्ण संबंधी को सुवर्ण बोलते हैं, इस प्रकार के जो पक्ष वाले दो पक्ष है, एक तरफ सोने का पंख है, एक तरफ शादी का पंख है, ऐसा एक पक्षी है, यानी दीपांतर में है, जम्बूद्वीप में नहीं अन्य द्वीप में है, यथा सौवर्ण राजत पक्ष एवं सोना और सुवर्ण और चांदी पक्ष के द्वारा सुपर्ण गति विशेष है, सुपर्ण माने होता है सुंदर पंख वाले को सुपर्ण बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं सुपर्ण, अच्छा गति विहंगमा, जो विहंग माने पक्षी है, अति अद्भुत दर्शन, ऐसे अद्भुत दर्शन वाला पक्षी, ऐसा पक्षी दीपांतरे अस्थि, ऐसा आया दीपांतर में ऐसा पक्षी है, ऐसा सुनेगा कोई व्यक्ति उसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा, तो ये सुनने के बाद कोई कार्य करेगा नहीं, अस्थि विशिष्ट प्रयोग, विशिष्ट ऐसे विशिष्ट प्रयोग होने पर पतत्रिणी, पतत्री कहते हैं पक्षी को, पतत्री में पक्षी में अकार्य भी अकार्य में भी अस्थि पक्षी इति शब्दात उत्पत्ति, पक्षी अस्थि शब्द से सम्यक ज्ञानम उत्पत्ति थे, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक इस प्रकार यहां भी तत्त्वमसि सुनने के बाद में सम्यक ज्ञान हो जाता है, कार्य न होने पर भी, कार्य अस्पृष्ट होने पर भी वाक्य प्रमाण है, तत्त्वमसि वाक्य प्रमाण नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्यारह अकार्य भी मान अनुष्ठेय अभी अनुष्ठेय नहीं होता जो वाक्य सुनने के बाद, वो भी वाक्य प्रमाणित माना जाता है। अस्थिमेरु इति शब्दात इसी, क्यों अस्थिमेरु शब्द सुनने में ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, बारह की टिप्पणी में कहा ये शब्द से ज्ञान तो हो ही जाता है ना, यद्यपि मेरु अस्थि कहने के बाद कोई कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी श्रोता की, फिर भी ज्ञान हो जाता है। ठीक तत्त्वमसि सुनने के बाद श्रोता को ज्ञान हो जाता है, तो प्रामाणिक है वाक्य यही बोलना जा रहे हैं। ठीक है, दृष्टांत भी कार्य धीरे पर वाक्याद उदेती आसंज्ञा, पूर्वादि कहता हुआ दृष्टांत में जो कार्य बुद्धि है ना, हाँ माने वाक्याद उदेती, जब वाक्य सुनेगा तो चले जाएगा मेरु में, वो मेरु को जो दृष्टांत आपने मेरु का दिया है चार वर्ण एक तो मेरु अस्थि बोला, तो दृष्टांत भी दृष्टांत तो मेरु को दिया आपने, वहां भी कार्य धीरे पर कार्य बुद्धि हो जाती, वहां भी कर्तव्य वहां जाना चाहिए ऐसी बुद्धि आ जाएगी, क्या हो जाएगा, हाँ ऐसी बुद्धि आएगी कार्य थी वाक्याद उदेती, वो वाक्य से कौन वाक्य है वो मेरु चतुर्षय वर्णों के तथा अस्थि, इस वाक्य से कार्य बुद्धि आ जाएगी कर्तव्य बुद्धि आ जाएगी, ऐसा संकेत क्या था न ज गते सिद्धांत न ज मेरु वर्ण चतुर्षय पेते इतम आदि वाक्य श्रवणे मेरुवादो अनुष्ठेत्व बुद्धि न उत्पद्य थे, मेरु आदि में अनुष्ठेय बुद्धि नहीं होती, वहां ऐसी बुद्धि नहीं आती कभी, मेरु है सुने का सुनने चुप हो जाएगा ऐसी स्थिति हो जाती। ठीक है, ननु तत्र क्रियापदाधिना पद संगति युक्त, हाँ वहां पर क्रियापद है, कहा दृष्टांत में क्या है कि अस्थिपद है, अस्थिपद है वहां अस्थि वर्ण चतुष्पेत मेरु अस्थिपद क्रियापद के अधीन हो गया, पद का पदा की संघात हो गया वहां दृष्टांत में, तत्र माने दृष्टांत, ननु तत्र माने दृष्टांत, आपने जो दृष्टांत दिया उसमें क्रियापदाधीना क्रियापद के अधीन अस्थि क्रियापद है वहां, हाँ पद संगति युक्त वेदांत से पुनत्ता अभावाद, वेदांत में क्रियापद नहीं है, वेदांत में पूर्व पक्षी बोल रहा है वेदांत में क्रियापद नहीं, उपनिषदों में क्रियापदाभावात तत्पदाभावत माने तद अभाव क्रियापदाभावत, क्रियापद न होने से पद संगति अयोगात पद की संज्ञात नहीं बनेगा, दृष्टांत में अस्थिपद है वेदांत में ऐसे क्रियापद नहीं है, इसलिए कुतो वाक्य प्रमाणगत्व ब्रह्मण, फिर ब्रह्म वाक्य प्रमाण वाला कैसे सिद्ध होगा इस संभवती ऐसा शंका की, तो उत्तर देते हैं तथा कहा तथा अस्थिपद सहिता नाम परमात्मा ईश्वर आदि प्रतिपादक वाक्य पदा नाम अस्थिपद सहित है, अस्थि ब्रह्मेति चेद्वेद आदि ऐसे ऐसे बहुत सारे है, माने अस्थि पर क्रियापद घटित है जैसे मेरु में उस प्रकार यहां क्रियापद घटित वाक्य ही बोलते हैं सिद्धांत कहते हैं, तथा अस्थिपद सहिता नाम परमात्मा ईश्वर आदि प्रतिपादक पदानाम विशेषण विशेष भावन संगति के न बाह्य थे, वो विशेषण विशेष भाव से संबंध जो है कौन रोक सकता है उसको, रोक नहीं सकता, माने सिद्ध बोध वाक्य भी प्रमाण होते हैं, सिद्ध पद का कथन करने वाले सिद्धार्थ बताने वाले वाक्य भी प्रमाण होता है, कैसे दिया दृष्टांत जैसे चार वर्ण से युक्त मेरु है सुनने बाद वो क्रिया आगे होती नहीं फिर भी वाक्य प्रमाण माना जाता है, कोई बोलेगा अमेरिका है तो हम मानते कि नहीं मानते उसको, उसके वाक्य में विश्वास करते ही नहीं करते, सुनने के बाद क्या हमारी कोई यहां क्रिया होती है क्या, अमेरिका है सुनने के बाद क्रिया नहीं होती फिर भी वाक्य प्रमाण है। ठीक है, इस प्रकार अस्थि घटित पद है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि पद है तो वाक्य प्रमाण है, वेदांत वाक्य अप्रमाण नहीं मान सकते, मीमांसा कहते तो वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं कह रहे थे, सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया प्रमाण है, समय हो गया है ये रखते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम।